Легко, але якось із неохотою. Став перед ним, сам гарний з лиця, проте не розгледиш. Надійшовши кількох кроків, зупинився, глухим голосом мовив: «Ось я прийшов». Тут Віталій розклепив налиті кров'ю очі. Трохи помарудився, думаючи, якщо з ким водишся, то уробиться обов'язково. Тут його підштовхнув у спину Летюченко, і вони пішли довгим коридором з безлічу дверей по праву руч і по ліву. З'явився Розан, запопадливо підхопив під ліктя Віталія, якого хилетало. Повів до широких дверей, що їх прочинила довгонога, трохи прив'яла секретарка. Вона здивовано глипнула на Віталія, тільки й вигукнула: «Ти!» – подалася задки. Він, підіпхнутий обрубком розанової культі, зачув голос, давно забутий голос, що не змінився, лише хрипів по-старечому. Чоловік зблідлий, ніби з обдертим обличчям, з пухкою шкірою, підвівся, розкинувши колись, мабуть, широкі плечі, заговорив, не питаючи Віталія, безбарвним поглядом видивляючись щось понад його головою. «Я довго з відчаєм і огидою дивився на Довготелесу статую святого Володимира. Бачив, як його тінь лягає на Дніпро і далі. Щось вкралося, впало стрілами у м'які куточки серця. Хлібина, що я придбав у магазині, теплом гріла пахвину, живіт, частину грудей. Це щось тремтливо, життєдайне знову пробуркало в мені невідомий світ, такий чутливий, що впродовж дороги, коли я йшов до Андріївської церкви, бачив тільки масні плями домів. Тут я зрозумів, що переміг, хоча не знав, точно не знав, де вона, та перемога, але що вона в тому живому, тріпотливому згустку, напевне. Я побачив відкрите небо під розпатленими верхівками сосон, білі кошики диких квітів, м'ясисте латаття на озері, там, у глухих мочарах зеленого острова. Враз я зі страхом зізнався собі, що цей крихітний світ, який обертається навколо кожного з нас, цей світик із зеленим островом, калюжами озер, котрі лежать під роздертими хмарами, наші тужливі, лайливі жінки, всього лишень це стало, це зробиться моїм крихітним раєм у далекому минулому. Проте мені стало сил набратися духу, озирнутися назад, щоб зрозуміти, який довгий білий путівець відділяє мене від усього того. Шлях, котрий я обрав, а не він мене, правильний. Але й про це я подумав, що всяка інша дорога доходить до кінця, а хто прямує і не може зупинитися, той застрягає в тому болоті. Кожному свій зелений острів, кожному своя батьківщина, як розплата за пекучий гріх. І вже в готелі, на новому місці роботи, довго не міг заснути. Ішов дощ. Пам'ятаєш наші дощі? Тож дам руку відтягти, він повторився, вириваючи легенькі деревця, вибивав вікна, гнав потоком бруд. Неспокійна ніч подарувала мені спокій у подальшому житті. Ну от ми й зустрілися. Давно я тебе вишукував, несвідомо, хоча життя – пилюка – а я радше твоя тінь твого дитинства. Двійник, котрий не давав мені тієї останньої ночі ілюзій спокою, який відкрив двері у зовсім інше, ніж я шукав. Я родик. Упізнав? Колись я був би радий тебе бачити, проте у мого життя нема долі. Довга віра, любов до прекрасного мене спустошила. Піди, пройдися кімнатами. Вони забиті Рубенсами, Ван Гогами, Матіссами. Все це пшик. Головне в житті – удача. У тих кімнатах безліч жінок, які мені не потрібні. І та, яка мене образила там, біля фронтону головпошти, зараз миє підлогу. Іноді я віддаю її за пляшку пива якомусь бомжеві. А підіймає голос – то саджаю на ланцюг, і наступного дня вона ходить на тому золоченому ланцюгу бенкетною залою між моїми гостями. Розан водить її. Я випещу її як тваринку, щоб не втратила вроди. Ось так. Удача – це свобода, а свобода – це гроші, котрі не волять. Ти ще після всього віриш у справедливість? Ну, то я даю тобі шанс. Ось талісман. Він приніс мені удачу.